najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Xawerego. Muzyka Piotr Mos. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. To słychać. Trójka, Polskie Radio. Minęła piąta. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Polskie myśliwce w powietrzu z powodu wzmożonych ataków Rosji na Ukrainę. Probierz nastrojów w kadrze. Robert Lewandowski nie będzie grał, dopóki trenował będzie Michał Probierz. Załoga misji AX-4 z polskim astronautą prowadzi ćwiczenia procedury startowej. Procedura startowa jutro po 14:00. Nasze samoloty myśliwskie wzbiły się w powietrze w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Naziemne systemy obrony i rozpoznania radiolokacyjnego postawiono w stan najwyższej gotowości, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania te, jak podkreśla armia, mają charakter prewencyjny. Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą dronów, m.in. Kijów. W całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Prezydent Ukrainy zaprzecza słowom Władimira Putina, jakoby ataki na ukraińskich cywilów miały być odpowiedzią Rosji na operację Pajęczyna. W wywiadzie dla ABC News Wołodymyr Zełenski przypomniał, że siły Kremla potężnie uderzyły w ukraińskich cywilów na dobę przed zaatakowaniem dronami rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Chociaż cele są już często wybierane bardzo przypadkowo, ważne jest dla nich tylko to, by cierpieli cywile. Rosjanie atakują ich w momentach, w których Kreml mówi o zawieszeniu broni, kiedy trwają rozmowy pokojowe. Wydaje im się, że w ten sposób wpłyną na sytuację polityczną. W piątek Rosja przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków lotniczych na Charków. Robert Lewandowski rezygnuje z gry w reprezentacji Polski, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. Wcześniej selekcjoner poinformował, że Lewandowski nie jest już kapitanem. Być może trener nie miał innego pomysłu, żeby wstrząsnąć drużyną, mówi były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. Żeby jakiś moment był taki zwrotny może w tej reprezentacji. Czasami tak bywa, gdy trenerzy robią małą rewolucję, ale ja myślę, że to był straszny ślepak, straszne pudło ze strony Probierza, dlatego że akurat pozycja czy zaangażowanie Roberta Lewandowskiego, no nie można było się czepiać. Robert Lewandowski poinformował w mediach społecznościowych, że utracił zaufanie do selekcjonera. Kapitanem reprezentacji został Piotr Zieliński. W wieku 78 lat zmarła wybitna polska aktorka Ewa Dołkowska. O śmierci artystki poinformował Nowy Teatr w Warszawie, z którym była związana od lat. Mam chęć przeżycia rozmaitych żyć. Teatr na pewno mi w tym pomaga. Może dlatego tak się dobrze czuję w tym zawodzie, mówiła Ewa Dołkowska w jednej z rozmów na antenie Polskiego Radia. Aktorka była też związana z radiową sceną. Uważałam, że radio to jest moja dziedzina, mój teren, podkreślała. W radio potrzebne są inne środki aktorskie, o ile ja się na tym znam. Mianowicie nie dysponujemy niczym, wyglądem, ciałem. Ciałem dysponujemy, ale możemy tylko robić hałasy, robić sytuacje tak zwane. Musimy to sobie wszystko wyobrazić, co się dzieje. Coś takiego, co płynie z człowieka, jakiś intymny dźwięk, który powoduje, że ludzie sobie wyobrażają. Ewa Dałkowska zagrała w wielu filmach, m.in. Sprawie Gorgonowej, Szpitalu Przemienienia, Roku Spokojnego Słońca oraz w serialach jak Życie Kamila Kuranta. Była także aktorką dubbingową, znaną z adaptacji przygód Harry'ego Pottera, gdzie użyczyła głosu Petunii Dursley. Pożegnanie artystki odbędzie się w piątek w kościele świętego Huberta w Zalesiu Górnym. Załoga misji AX-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim prowadzi ćwiczenia procedury startowej w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie. Start jutro o 14:22 naszego czasu. Polski astronauta długo przygotowywał się do tego lotu. Wielokrotnie podkreślał, że nie może doczekać się spełnienia swojego marzenia. Przeprowadzenie kilkunastu polskich eksperymentów naukowych oraz promocja nauki wśród Polaków to główne cele misji kosmicznej IGNIS. Podczas ostatniej przed startem konferencji prasowej Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślał, że chciałby, aby jego kosmiczna podróż była inspiracją i dała wiele radości wszystkim rodakom. Mam nadzieję, że misja IGNIS da Wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo, odwagę do ambitnych marzeń i ich konsekwentnej realizacji. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą Was wszystkich, 40 milionów Polaków. Jak mówił przyszły astronauta, Polska ma potencjał, aby w pełni korzystać z szans, jakie daje podbój kosmosu. To nie jest pytanie, czy możemy brać w nim udział, ale pytanie, jak dużym graczem będziemy i czy będziemy czerpać z tego profity. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za kilka dni Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie drugim po generale Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie. Oczywiście nie licząc księżycowej eskapady mistrza Jana Twardowskiego. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ignis jest częścią międzynarodowej misji AX-4, w której obok Polaka polecą astronauci ze Stanów Zjednoczonych, Indii i Węgier. Małżonka Słowosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Aleksandra, jest na przylądku Canaveral, gdzie czeka na jutrzejszy start. Dziś w porannym zapraszamy do Trójki, zapraszamy też na rozmowę z nią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciekawe, czy Słowosz będzie orbitował bez cukru, no ale skoro małżonka zostaje na Ziemi, no to raczej tak, tego można się spodziewać. Jeżeli chodzi o to, co na Ziemi w Polsce pogodowo, to nie za słodko, proszę Państwa, deszcz i słońce, tak na zmianę prawie w całym kraju, oprócz, no tutaj słodszy klimat, bo tutaj na południu i sucho, i słonecznie, czyli najładniejsza pogoda we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Ciśnienie wysokie, te najsilniejsze podmuchy wiatru to dzisiaj nad morzem, a temperatura wszędzie poniżej 20 stopni, najchłodniej w Koszalinie 14, najcieplej w Opolu 18, w centrum około 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 6:00, Trójka na Dzień Dobry, Coś mi świta. Co łączy Lenego Krawica i Johnny'ego Deppa? Otóż pewnie część z Państwa domyśla, Vanessa Paradis, a może nawet wie, współpracowała z jednym i w zasadzie i z drugim, bo z Krawicem to tak zawodowo, z Johnnym Deppem prywatnie przecież byli parą. Lenny to nam bardzo przyjemnie pośpiewa, a Johnny ma dzisiaj swoje urodziny, 62, i przypomina, tutaj taki cytat z Johnny'ego Deppa ku pokrzepieniu: pewnego dnia ludzie, którzy w ciebie nie wierzyli, będą opowiadać, jak cię poznali. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Oh, Nie zawsze możesz mieć co chcesz. Choć gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Nie, to płyniesz dalej z każdym dniem, gdzieś, gdzie nic nie będzie już. Tatuaż zdobi twoją pierś i w twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się i jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy Tatuaż, czyli Edyta Bartosiewicz, tak, z takiego cyklu Dziary i Ciary, można powiedzieć. 14 minut po 5, 9 dzień czerwca, 22 lata temu premierę miał Jurassic Park Stevena Spielberga. 4 lata później został wyemitowany ostatni odcinek Świata według Bandich. To tak trochę z historii tej lekkiej, mainstreamowej. A tu i teraz, w Dniu Przyjaciela, przypominamy, Trójka przypomina, że przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. To można powiedzieć, że zagramy teraz tak na te większe uniesienia. Odrobinę więcej, nie za dużo, sam raz. No bo tak, no najlepiej w życiu to tymi małymi łyżkami, z Arturem Rojkiem tym razem. Znowu czuję się jak cień,

Ach, szyk, równo 21,5 minuty po 5. Proszę Państwa, poniedziałek, 9 czerwca. Rozpoczynamy dzień i nowy tydzień z Trójką, z Polskim Radiem. Johnny Depp kończy dzisiaj 62 lata. Wystąpił między innymi kiedyś w filmie, właśnie sobie przypomniałem, Żona astronauty. To taka żona też pojawi się dzisiaj w programie trzecim. Przypominamy, jutro Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos. Jego żona jest na przylądku Canaveral. Czy stoi twardo na ziemi, gdy mąż będzie sięgać gwiazd? Tego też dowiemy się, słuchając Trójki około 7.40. A Johnny Depp, niegdyś i marzyciel, i pirat, i turysta, lubi czekoladę, umie otworzyć dziewiąte wrota. Mówi tak, że wszystkie filmy, w których grałem, łączy wspólny wątek. Dotyczy osób, które tak zwani normalni ludzie nazywają dziwakami. Gra też i śpiewa, gra na gitarze i w grupie Hollywood Vampires i na przykład z Jeffem Beckiem. Tak przepięknie. Teraz właśnie w Trójce zaśpiewa Johnny Depp. This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web, she's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure, the light of her being, her exotic allure. Was torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream. Yes, it's all what it seems. Feels like a dream, but it's life and it's death. She began and she ended like baby's breath. I don't believe in humans anymore. I don't believe, I can't believe. I won't believe humans anymore. It's so hard to talk when no one will hear, and everyone stares as you quiver in fear. Shameful, shameless, painful, painless. This song's for you, Miss Hedy Lamarr. How bright your light glows, lost white nights so long ago. So far away, feels like a dream or a cosmic fiasco. I don't believe, I don't believe, I don't believe in humans anymore. I don't believe, I can't believe, I won't believe in humans anymore, not anymore. A thief is a thief. Who's gonna stand up to give you relief of all dispossessed? It's so hard to digest. You've no right to sit down if you're nobody's guest. We'll be right back. autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Wirografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. 29 minut, proszę Państwa, już tylko do 6. To będzie teraz krótko i na temat. Serwis Trójki w wersji mini ma dla nas malująca słowem Agnieszka Drozd. Na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Rosjanie atakują dronami, m.in. w Kijowie, a w związku z tym podrwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania mają charakter prewencyjny. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom wezwał administrację prezydenta Trumpa do wycofania Gwardii Narodowej z hrabstwa Los Angeles. Według niego skierowanie sił do miasta przyczyniło się do eskalacji napięcia. Nastarcia wybuchły po zatrzymaniu 44 imigrantów w związku z polityką antyimigracyjną rządu. Ruch Trumpa oceniano jako nadużycie władzy. Eksperci alarmują, że może to stanowić grunt pod szersze wykorzystanie wojska w celu tłumienia sprzeciwu. Zmarł reżyser Marcin Ziembiński, miał 57 lat. Kiedy debiutował, określany był jednym z najciekawszych reżyserów młodego pokolenia. Za swój pierwszy film pod tytułem Kiedy rozum śpi otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian. Ma na swoim koncie nie tylko filmy fabularne, ale też krótkometrażowe, teledyski, spektakle teatru, telewizji oraz seriale. Najładniej dziś na południu, sucho i najwięcej słońca, czyli między innymi w Krakowie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Poza tym czasem słońce, czasem deszcz, ale już na szczęście bez zaburzeń. Za to mocno będzie wiać wiatr, szczególnie nad morzem. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Koszalinie do 18 w Opolu. Ciśnienie wysokie, no w zasadzie nic dziwnego, podnieśli jej selekcjoner i kapitan. W zasadzie były kapitan. Proszę Państwa, oby jutrzejszy mecz z Finlandią to nie był tak jak tytuł utworu, który za moment pojawi się u nas, czyli Horror. To z drugiej płyty Oddziału Zamkniętego Reda by Night. Dziś, proszę Państwa, Marcin Ciempiel, który grał na basie między innymi w Manamie, w Wilkach, w Aptece czy w Tilcie, ale przede wszystkim w Oddziale Zamkniętym, to Marcin dzisiaj ma urodziny, kończy 61 lat. A to są jego słowa i jego muzyka, czyli w trójce. Oddział Zamknięty, Horror. 27 minut do 6. Do szóstej nowy Richard Ashcroft, to z propozycji do listy trójki, do pierwszej trójki, aspiruje na razie. Kogo rozkochał tym nagraniem? Lover głosuje na stronie trójki w wolnej chwili, a lista oczywiście tradycyjnie w piątek po godzinie 19. Tymczasem po tym Ashcrofcie można śmiało powiedzieć z werwą teraz zagramy, z werwą, panie kierowco. Do przodu, życząc na przykład tej miłości solenizantom, czyli Felicjan, Anna, Jan i Ryszard. O właśnie, Rysiek też dostaje takie życzenia i dowiadujemy się z trójki, że ty i tylko ty w dniu przyjaciela, bo są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą zakończyć się przyjaźnią. No to my wspólnie, niezmiennie do szóstej.

Słuchając tego, czyli grupę Fleetwood Mac, to się przypomina Forrest Gump, biegał na długich dystansach. To przy okazji kartka z kalendarza, tylko że tutaj sprint. 41 lat temu, właśnie 9 czerwca, Marian Woronin ustanowił rekord Europy na setkę. 100 metrów przebiegł dokładnie w 10 sekund. A jak się człowiek zmacha i na przykład po takim biegu chce przycupnąć, na chwilę usiąść, to w Szczecinie, w słońcu, na ławce, no niekoniecznie, bo to okazuje się jest gorący temat. Są tak zwane znane doskonale gorące krzesła, a w Szczecinie to są gorące ławki. Na gorąco o tym też Państwu opowiemy na pewno po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Na razie w dniu kaczora Donalda, bo taki też dzisiaj mamy, gramy sobie na dzień dobry z uśmiechem, a do szóstej to już tylko 9,5 minuty. Pytam, to znowu ja z przydrożnej budki. 7 minut i będzie punktualnie 6. X-Dance w programie trzecim. W zasadzie można powiedzieć prorocy, bo to była druga połowa lat 80. A tutaj o Donaldzie. Donald Trump, no tak, wrócił. O tym, co też się dzieje w Stanach, co się wyprawia, powiemy Państwu na pewno w serwisie Trójki. 9 dzień czerwca. Słowo na dziś. Życie nie jest koniecznością, ale jeśli już człowiek zdecydował się żyć, powinien żyć pięknie. Tak kiedyś powiedział Marek Chłasko. To pięknych chwil Państwu dziś i nie tylko dziś życzymy, nie tylko od święta, nie tylko od poniedziałku, na co dzień. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia po 6:00. Zapraszamy do Trójki, Robert Grządowski. You got me feeling.